سؤالي عن الله وعلي وسلم. اللهم سؤالي عن الله وعلي يا دم الفالي ويا بصر يا دني ويا سبب المواهب صلي على محمد خير لواء صلي على وعلي وسلم. اللهم صلي على وعلي وسلم. على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. على نبيك محمد Amore mangaranyi ne bila ne la ta baba ye kabote sana ma pura bomba ngwandwe sene bismillah ya la tole ya ramani momi ramani rae ayi nanyi ne sene bismillah ya la jadile ya ramani arama masala rae masala fasalu wadara zalika ale ya rabama tumuna dire jalor ma mi kabala ra ibunaro ala basomena sawabi hal zaman baragi wa yaqan andwani baru baragi ya lalai ya lalai fa wadao sawabi ni abu baragi wa yaqan ana baru baragi ya lalai ya lalai ma wadao sawabi ni abu baragi wa yaqan ana baru baragi ya lalai ya lalai fa wadao ranga baru baragi wa yaqan Anyama baru baragi, ya lalai, ya lalai fe, wadao. Anur karmor baragi, wayaku. Anyangar modunu baragi, ya lalai, ya lalai ma, wadao. Kebala kele, wayna. Anur naluru, danarijo. Karena talak, kalemba. Karena baragira, ayo manu kwalu. Anur naluru, danarijo. Anjigila, kalemba. Karena tarara, ayo manu kwalu. Ayo manu kwalu. Lauma ya ni salim wa zalika wa salim wa gilika ala nabi yumma ay karim yumma alaji nikele ye ma o molum amila o munga walanga ya je dir baro zraye na adina zarar ke al maksuda wal mamu arlan yo yelum amila o munga walanga ya je dir baro zraye na Muhammad Arajazi baraka zaminda ma ali dama wati wa arde failuna zi baraka zaminda ma ali dama wati wa arde samusa gu zi baraka zaminda ma ali dama wati wa arde liaina wa medina noma bidire liaina wa medina noma bidire liaina wa medina rammi liaina wa medina noma ramu Liaina wa medina, Omeru amma, Liaina wa medina, Alanyidai, Igebe, Wagabara, Liaina wa medina, Nyamiloniye, Wariamwa, Wariyayina, Liaina wa medina, Alanyidai, Igebe, Wagabara, Liaina wa medina, Nelorubramaye, Wariamwa, Yandiyayina, Liaina wa medina, Igebere agabara wa marba اللهم ثبتي ان المسيا لا تمنيك Allahumma sabiti andalama siyadati madikao Allahumma sabiti andalama siyadati madikao Allahumma yaqi muhammadi wale Allahumma yaqi muhammadi wale Allahumma sabiti andalama siyadati madikao Allahumma sabiti andalama siyadati madikao Allahumma yaqi muhammadi wale Allahumma yaqi muhammadi wale Jaguma sabati andalama siyadati madikao Le Brahma kuma sabati andalama siyadati madikao Le Yangul kuma sabati andalama siyadati madikao Allah kuma tumanara andalama siyadati madikao Anyar manara andalama siyadati madikao Mukri na tumanara andalama siyadati madikao Akiru jigitumanara andalama siyadati madikao Rumandun manara andalama siyadati madikao Layaka mungoso Yagi muhammadi wale Kandira koso Yagi muhammadi wale Namanata den yekoso Yagi muhammadi wale Babla den yekoso Yagi muhammadi wale Kya dungeru koso Yagi muhammadi wale Fatmanda jara koso Yagi muhammadi wale Alamu yake batuli koso Yagi muhammadi wale Haidara muso koso Yagi muhammadi wale Ke Ibrahima koso Yagi muhammadi wale Balgazmu koso Yagi muhammadi wale Abdullah koso Yagi muhammadi wale ala kutu ama mi ala jikitu kanya mi kira dalawu ala kana ambuara mi wazo ala kira dalawu naam ayayira mm kut dalawu dalawu yifuri dalawu dalawu yifuri afuri janya naam kuma sama mborara mbua karako ni ile be ile kaboya kataka abija sira ili wulilong ni ala kira kafua dalawu janya yirera ni abunya ayaka amina dugina kata siya abija abija sira dugu kima mimao ewele irelera mwamiye gana sira lilo kamila kata siya akira fandara mibora ewele irelera ule kakuma siya ya notofani ya te abia bora le ala kira aldara enala masyala dimadika labia karangu ya yara karani enala masyala dimadika yagi muhammadi wale ala kira dalang do naam Anyala dara sorra Kausar dalang Anyala dara sorra Sorra dua kone Sorra kone Allahumma sabiti Andalama siyadati madikao Allahumma sabiti Andalama siyadati madikao Allahumma Biyaki muhammadi wale Allahumma Biyaki muhammadi wale Allah kira Naam Adalang, muni ya tu adalang ta, adalang ini ni mifeu, mi aje ya dia, usirabi ada na, mi loko kalinya le ya tu mukore kan maduama, sani ena foya la kira adalang soro kami, woya soro ni mi loko kalinya na ikan, je mi loko kalinya na mukami kan kaje ni kuaya mi, je ya dia je mandi oni akasoro watu je ya dia, sana una fera la kira adalang, enar masya Allah di mandika. Yagi muhammadi wale Yagi muhammadi wale Anna bi hurera tarali alahu anhu Afila naka mna jangman unkuru bama Ika mechayin Aba hurera ka Ako anna rasulallah sallallahu wa sallam Aliliku ala kirako Benama anna kaimu Anla lkhawli Ala kirako ni Fendiara ni ala kira Nginluo Nuo le menye dalang kunata Mei Iji jumuratun me ni jamadwe naam ida sa kamle ni jamadwe arbena na nyaka lope enara masyala dimadika enara masyala dimadika kuma yaki muhammadi wale ale brahma kuma sawati enara masyala dimadika le yangulu kuma sawati Raja rajul baini wa bainakum ben ken ci do baraka bokin de ninu al jamaati e boka lo ninu al jamaati aka lo emadi halumu halumu warnaya arnaya eto kiar ki wa tur arbena nalam fe lama sabidi nalama masyada di madika nalama masyada di madika ya ki mamadi wale Ada kelo karena jamaah itu kuaran, kuaran arna ambeya. Fakul nu ilai na. Allah kira kau nyale kenyang nga. Are nape are tami. Kalau ilai na arku anak jangan mara. Allah kira kau fakul nu masanu kum. Kunga. Nga to la ngom mun biar ko nyaa hali kwara naar ta janara bala inahum artadu wala dbariim wala mon ce kwara ko le al ka kariyan al ka sem wota mal ka dina tilina ki ta wala ce kwara ta dina ka zamaru ka islam ya mi ta de tilini yake minam ya ti yake jenge jenge ti yake katu minam ya ka andura mayina kana ta gasa wala tar jana wele dora oho ma ba ni tika dole la ka dana Wa ya man qabula wa ya man qabula ya ayyuha man qabula sumaya jamratun uhra aku katama kabambe ninja makwertuye ate jamra futuhum aku halisa minan ngana rlokaba karaja rajulu kedwa botu mi baini wa baini hemu kadonini wortie kala halumu karkiri kwa mgoro mwarna ya karkiri Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu wallahi fa kullu ma sanum akon ar masara ngani ngumu ni biar kunyaye mo mirza kala inahum artadu ala dibariyam qalam ghurri tadiyaran wurtumi tadiyarali fala ra ya lusu minhum ila mithla mithla hamal nami akuma yemam do ya rami yekisi ma fa fami be kar kunyo ma de bokonde nyo ma dem fasani biri hamal nami ko jama bilbil da mai mo meti da rama fa mo ni do ma ni wo nam lamar lu do ma ko gabru lu kabru ko nyata miye kidi dawra Allah ma ja'ala di madika Kuma donara nal majala bi madika Allah ni ga tumanara nal majala bi madika Allah ya ga mungoso ya ni muhammadi wale adabat mata koso ya ni muhammadi wale Allah ke janaba koso ya ni muhammadi wale ko kaya koso ya ni muhammadi wale Allah ka kurutum koso ya ni muhammadi wale arga la tirani nga anil mawqifi bayna yaday rabbi ay lo duwa ko nya bedile ala kira tigi banya ay lo disile ta ala ta lanya damoni tigi hal fi maw ala kira day jebeyi anga lo ta je soro ar par par marhaba aywa marhaba fadal marhaba fadal مرحبا بارك الله ادانك يا نار ما شاء الله في مديكا اللهم ثبت يا نار ما شاء الله في مديكا اللهم ثبت يا نار ما شاء الله في مديكا اللهم يا لي محمد ديوانه اللهم يا لي محمد ديوانه Allahumma ya di mandika Allah ku mat manara indal masala di mandiga mukir dundu manara indal masala di mandiga akiru jigi manara indal masala di mandiga rumannat manara indal masala di mandiga Allah ya kamu ngoso Ya di Muhammad diwale Ya jira koto Ya di Muhammad diwale Nam nyomba koso Ya di Muhammad diwale Akan namna tadengi ya koso Ya di Muhammad diwale Sembab ruledengi ya koso Ya di Muhammad diwale Ani adungeru koso Ya di Muhammad diwale Alangu ya ke batu ni koso Ya di Muhammad diwale Allah di banya Iga meka bale ya fanyi Allah ka faraye an Anas radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ako Anas kwala kira ako ala kira ka bon ako ina khawli yarban warkan ako nya dalaw nongonan biara kinanani kargo boy ndon menyam tak nongonan lum nongonan biara ako nya dalaw kinanani biara fa wal rukin minha fi yad Abi Bakr ala kinanani kelon uba sayyidina bakar boru sayyidina bakar li lon may ko e kala kira kan ko yasi barkan ala kira ko ala fiasi abi ala fiasi abi nasa jum garal wa mi bandi inshallah kafati ali hadith ka taala ma uru ko kafati iga me kyan akun nongo ali nongo kelma sayyidina bakar boru waru kinsani kinna filanong oba sedna mara boru warukin salis kinna sawanon oba sedna mara boru warukin rabi kinna nani non fiadi adi oba sedna di boru yagi mama di wale yagi mama di wale diga meka arbiya kadwa kan ni le momi ka sedna bakar kanu كثيرنا كثيرنا بكر كانوا كثيرنا مراكون كثيرنا بكر سيدنا بكر تيجي ديما أركامنا بجاكو كابوار يرما كثيرنا بكر كانوا كويل كثيرنا مرالكون كثيرنا سيدنا بكر ما تيجي ديما إتيامي لا مزاج لاتي مديكا يا ni tugu wa mana haba umar wa abgala ababakir momika sedna umar kanu ka sedna bakar kon ikan sedna umar mati je dima namaza fiti enal majala di manika ya rabbi zabiti enal majala di manika ya rabbi mamadi wale ومن هبا عثمان وابغلا وابغلا وابغلا عليا مغميك سيدنا عثمان كانوا كسيدنا علي كون اكتاسيه سيدنا علي تجيديما ني دو كسيدنا علي كانوا كتاسيه سيدنا عثمان تمال تجيديما يا بناني لي ورد بدل بناني كانوا الله ما ذا الله ما ذا ذا مديكا يا لي ماما دي والي ala kamale ko masawati ala manja dadi manika ni ngatu manara ala manja dadi manika baba ko matu manara ala manja dadi manika mukir natu manara ala manja dadi manika nakiru jigitu manara Enali maja lati madika Guru mandundu manara Enali maja lati madika Allah yake mungoso Yagi mwamadi wale Kendi ya koso Yagi mwamadi wale Maraba, kena mwaka dance Barakala, yaka ketuwa inji Maraba Ika mecha inji Allah kira siyabar kili Kira dalaun ngafwe woni ga sor kam de ya lokin nunar genera femi de ga ti sor kam ya sia ga ko sia ma nyato ti sor kam adole bewe kana fo ko le sedna bakar kanu wa sor ne sedna marakon kana fo sedna marakanu wa sor sedna marakon kana fo sedna marakan wa sor sedna li kon la zani ala mamadi bila wali wa zali ala mamadi bila ye ala mamadi binamina wa dali ala mamadi bimursale ala zani ala mamadi binala ila la ila yumine ega mega ibn maja akwala kira ya ira akum mumire kongana adaloma akum fukarol muhajirina muhajirina fakandauni mumire tigara kaboma katika madina ufakandauni danus siyaba fandono dilega nono nono tigiru maraba mir fanir ndora namo are boye ki ta de sabar torlu namo ka wuru ko ta mi aku fa na ka bawo iga me kyan yi namo kuntu ninu namo ko le ko urle ki konga kera dalam urle konga na dalam ba lama sabiti ana na jala de madega ya ki mama de wale يا ريما مالي والي ega mekan naam ni dun na kete dunya naam e ka lotti ke lonu ko lalekan naam ele mata o koso naam kayem o mirbe niemara naam bore kon de ila ila kan ya ji kuma ni kana jati kargo sabu dole ka to wule kile kati dunya na mi ta masabata kari ye kaba yato fana yar ka ta da Allah rafa janama tuwa sabiquna la waluna ya ni wajirina wala zwa la waluna ya ni wajirina wala zwa la waluna ya ni wajirina wala lamar da fami biye kara Allah ka biye ke ikan yama ka baba nali kana to ake koyi siti aka sigi yamsi mo siti saka ta kayel makabo kan mo le ka ku ka mo ko da sika yel ma ni Allah ka ku sigi ko mena ka baka sigi le ngoy beto ngayo namu alaya mudiri abu namu ka gina ko koyi do ka ma baba afa to mai wori maraba ake ari yere ngamu maraba ake kimanna ko ba ni yeye namu ake bandal non ye namu ake tu Nam. Abu kiri kan abu kan bukan dia kiri. Nam. Ado abu sini boleh kami di nama. Kaba. Baraba. Nam. Jadi kembali lagi. Nam. Boleh uangnya abu memberi. Ya kiri kiri. Baraba. Kaki aku hari. Baraba. Abu minta rata katakala ama maka puna sini. Nam. Kaki kiri kiri. Kamu kau yang kedua kiri. Dunia miri nana kaki kiri kiri. Kaki abu kamu suri. Nam. Nam. Lei kamu jalur. Nam. Mana pendapat kami? Kamam. Namu. Taba. Maraba. Namu. Namu. Maraba. Kamam. Maraba. Alama menana. Alama sarra herra. Bila walina. Alama madi bila ere. Wallahi. Alama madi bila ere. Ala mama de bin masale de bin mala ila la ila rubide no ka fo ya Allah kire ya dalan go bo dalan bunya beta yana ye be na me kar ko Allah kira ko inna hawli ma baina al kaaba wal makdi wa bait al makdis yana me te mudo fe ko Allah kira ko dalan te ni ma ti a janyati lon kamina kaaba ka ta bait al makdis kan Allah kira ya fodo eti wakala likomi ma bena andin ila ilia ka fodo e ko kamina andin ka katase ilia marhaba akonda la bunya betinli Allah kira do ka biye fo wama yanti ku anil hawa wakala likomi ka fo mo do tuwe min soni ha ila andini ko ka bo yaman soni ha kata andini ka fodo eti wakala likomi huwa masiratu sahari nam baba doko indala njenya barkeli takamalo abarku anada min yome warindo abarku anada min yome warindo abujira wasunya bilmuzabati hudida wallahi ma dafa bilmuzabati hudida ega ikai o kuma imbiade nam na foye fanya tiara Allah kira de fanya bo Allah kana fuke ma ko wannan yimi ija hawa ma dola so yabu kun wa ma gawa wa ma yanti ku anil hawa momin to kuma kamana ni dungo ma wai fanya fodi in ku wa ila wa yuha Allah ma ustadidul kuwa daura san na foyele mo mi ka boya katra sanwa ni le wulilo akapo ta ma fora ja ti ustrali jirera momi guna fandarlo ay jirera ti momi abi ja fandarlo ay jirera ti wulika to dugari jirera amma gukara ko duga kelin khabar ma la za ko jabare khabar ma marhaba la za ko jabare khabar ma la za ko jabare wallahi wa kuma min ya bare ta khabar ma ke ba ko ma lo la za ko jabare atini darakana la za ko jabare atini habar wa la za ko jabare nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam kunna dalamena mnyogo mbiefe bia na mini kiara akwala wali rena kana kemi ni kayinli akoma sabe melega wuru wuru wallahi ala mamade be murtane be manai gala ilaye ade adalam robina wa adalamina Mala Sondul Bakara Agakubi Akafu Kosia Mambe Atafu Yemi and Wabaka Lanyon and Lubin and Akoso. Kululianu me, Marimando, Pelikura. Kululianu me, Marimando, Pelikura. Wakamu wawanu. wakamu wawedu. Wakamu wawedu. Ka to ko kosoro jamru bakara tamina na ko baragalo mama ato mama asara to bonalo mama ka mama yesie mama bamake son bakara ka anje wedu idu yakaran disile mama ronna biele karani ka ko ta kana furan to ega furan karaka ta jika furan loka bakaka ka baka furan ta karaka ki anje e ko mala mara furan ma Mogami ka kurana karanga long kana baka lala ka kurana sing kurbara dingar hal talinga jumla ra kema lai na baka kiti ke niye anjamo akiti do bana be mogoka kede sawa bi bayane wakamu wawaidu wakamu wawaidu wakamu wawaidu mogoda mo ra duwe ne ka sigi duwe na ke kurana karakoro je kurana karakoro aniye siti ka siti ka siti kar ko yani ka ba mama ama to ka radio dire kabla duwa na tamanga nyonya makonko kole nyonya tani sibi mama kada sawa bi bayani walla wa gamu wa wadu wa gamu wa wadu e wa gamu wa wadu kan wama to nyala ma ko kono ra alako wa jaji kira allah wa dao asma jati gurubul ladina la yu'minuna bil akhirati wa jaji kira ladina minuni e jao ya ta bozeu nai ni tumab mai kana kiyala ko ba ke kurana kara ya ta atama je ta kulubu la jin la yumin na bila bila morni ye siti mi mal man yan yalla ye namo mo ta ayi kin kar ko bi an ni na wa sura ba kurana la karana namo fulamina kurana ji ka diala kira ma mo mir ko ko fara ke jigi ake fuare ta ni le tei ifa tei be matei afo dan wele siti iliya la no mo gor le na kere kele anga mo baba ka do ka fo mo mana haja haju wawo mo mi ka sin ba mo mi sawaran are ika me haju haja haju wawo de ye sawaran kar ko ni ka ta ko ar sawaran sawaran garan ye namo adu be to mo gor fe namo atiga ninu kabila namo ye se on la mi kan mi e kan ya ni se on yo namo nar ko ta kile ta sawaran ga mo mi ka na sin ba onu ata sawaran ga gole kiti anje wallahi Lajina, layumiruna, bilayrabi Wajajirani, minune, ilu Wajajukira Allah, mwajuko, kuwa kati alara Wajaw, ala kilin Asmajati, kulubu, lajina Ramor, niye siti Layumiruna, mwamiti limaniya, bilayrabi Niya laharaye Wajajira, lajina Samina jor kuwa kana kipo Minune, ala nomere Ijao, hende woru Ya zabuziru Bia fare furi Namo Bia fare furi Namo Ulamaru jande Namo Kwa tiyambe kurana fuwa Namo Kami biyambi ya rupi kurunya kata kurana la kurama do Namo Dianu wabaka wole bonya Namo Anu wabaka wole korosi Namo Nyamu umina Namo Amo bonya Namo Anga to batila bonya ra Namo Diamo na Ala angi shuma Ila wani Wallah Ala mamani mila e Alamon made binande Alamon made binande De malai landai Ama ya kurana karakalon kana baka kurana bilai amai wa wala boye goni mogami ka teke bakara karan ye bakara kan ko baraka demu ala ya baraka dima ga baraka dura kabara etia karan monolo ama no ba me bota kwa anya to kiya karande la ta ti ha ba sala to ko mo kwanan di ka ke nam ko mo kwanan di tie ke ko na kara ho ho mo kwanan ki te la yo sa ko ya bare la yo sa ko ya bare ka ba ru ma la yo sa ko ya bare wala ko tu ija kuru ya ti beti mon mon na ka bakara kara ko so lera ar wala arka kara bo boni na wala karna kabulo kabula lera lam ta diolo marada tayakin tutana kamang wala wati doye ala ka sutana dan kamang bela on wati doye ama ini adama de sutana mi osikini be ale sikura ya ti wiri o taka ni noro habaruma la yutabu ya bare habaruma la yutabu ya bare hada habaruma Kwalakum ani yafara reta Habaruma Kwalakum alo La yusakum yambare Kwalakum alo La I'm not yesu sana kpɛ ka bɔ bɔ na wele ka sigi ala tugu ko ni ba kana fɔ ka laɲini tuma o tuma ko turana karamba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الاستعاذة نعم من غير نينتا ولا بد جوار موتار الله بده مي كرس سوان دي فني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم lima malakinya abah ni fatan limon sa tebe ya fatu nam nam munu ko soro nam sane na fa korona kana wuro ko tan gira dugaina nam an gindira kan bismillah an ga a'udhu billahi fa kilinde ba nam an ga ma ngara ni kya lafe alla ya anta karan yere ye aina karam mi kata yere ye kana baka dwara sutana kana yere ye duwana adu karona ka baka ngara ja alla anda ko ma amin wala ngo sidi le mom malaki fe aba gani fa ta fe le mom ta fe fe ida me kan a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa ya'budu qur'ana wa ya'budu billahi minash shaitanir rajim kaita ye arka fote de wala ku fe zakar athar qur'ana wa ta'udhu billahi minash shaitanir rajim ko re ko so da atel nan weto wala ahmadu sio ahmadu diga meka alako aka nyama yafo aka yafo nyama de yafo a'udhu billahi samia li alim minash shaitanir rajim a'udhu billahi samia li alim minash shaitanir rajim wala ta'ul samia li alim minash shaitanir rajim a'udhu billahi samia li alim minash shaitanir rajim ka fa le mam ko du sa ko le mam nani pie nam nam a ko ba mi be tramika ko do e ba ule ka mi be tramika e ko do ule ka nam ko ar bie do bia la kira sra kelun ka ar ma farandina asilura ila furu nam furono nam ni kana ta mo soro nam e ma ko mo mi ka mi ke mi be mi ta trai nam ko de birida uhun jama le mamiri le kulon nge ko abie wo bien na taka nyongo ngumbe mi ko mi be mi le siraka mi be mi le siraka mi be abie nyongo ngumba abie taka jana lira nam oni wale unya na ka nge la taka kap marhaba rabu wallahi daba yana dilawa wal makisudu rabu lela lela le farmana ama kere kere ko bie be tikilun linna Wolita nam dawra san أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم تامنا غفاي كوني الله كوني تبكرك نعم يا جني الشيطان ببونا نعم يبوف نعم غدو دو غفاي كو ادم دي الشيطان هو نعم وتالي راه لي دو نعم جاتي edune nam ye kenya makape o mabire mo sima nam mo nana no kuma e kuma ala ko fwan ba biera ala kelun ka lin be fasku yeta nam kago ala lin be fasku ye inja kubadebu binamai banabayo inja kubadebu binamai banabayo eka me fasku tukuda mo mi bora masadi na rawle kir fasku ala kelun ala lebe minam bigi ala kelun bena mi maytu hinja kum faat ala ma deta ka minam bay bana bayanu faat bul minam bay bana bayanu hinja kum faat bul minam bay bana bayanu ala ke di jahanna madu dibiro ala ma bale tunani me nam ya dama de ka ko ni famille de sobran ustaz ema corona karanga ba corona ka batran fan ya ko tie faran ye nya ko tie faran ye nam anana ke femi fo ya ko man corona le suma nam ni ka ko ma ni kuran na suma ni mo mi lon ko be ko mo be al duti lon ke tugo inja kum ta ana kare mi fo ye bi usuma ka fara da ma de sutana usuma ko fere na itara ka ta o ke na usigra nyam si ko ye sin gara kana duwa fo ye na mo ta kuran ni nana mi de fo ndara ka ta ka sigra nyam ti wole na ya ko ni wole Madibina Ruwaida Madibina Ruwaida Madibina Ruwaida Madibina Ruwaida Madibina Ruwaida Madibina Ruwaida Madibina Ruwaida Madibina Ruwaida Madibina Ruwaida Madibina Ruwaida Madibina Ruwaida Madibina Ruwaida Madibina Ruwaida Madibina Ruwaida Madibina Ruwaida Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Ana mo so sauri nam ana mo law jae ko acan ya pun yama de ya pun a'udhu billahi minash shaitani rajim inna la huwa samiul alim kamil ba ko acan ya pun ni a'udhu billahi law rasindi ko kuma aka na sita ina sa wani kufuro umi biya be farka a doma masabu nyana kafi a be bonur karabi tammi ya dolla ni ko a'udhu billahi minash shaitani rajim Eka meka jonele ko a'udzu billahi alako kwanya fo a'udzu billahi minash shaitani rajim ni mangara nyinike ni alabaye kabosu tanama wallahi kurabumaga ale rajim abe fayelu sumandara ya mana di isim fayelu ye shukran kana mana di isim mafulu ye ayo filal tai ni mangara nyini jala fe minna shaitani rajim kabosu tanama rajimi naam hurra gombaga naam shukran mo so kata men sunya duare ran arabu naam ni lulu naam alele bunike naam e nan kuma duure yuwasu kuma naam hurra gombaga e nan yuwasu wisu yake ni buniyai ile mo ya tara isum fayru fe na sofran wala be minna shaitani rajimi ala sa rajimi sabaku wada u be fayl suman dalima ala sa mana wena isum fayl manara wallahi kurra gombaga jonmu ikat alele na ni wasu wisu yaka na do bisura mi beta mi beta mi beta mi beta ndo be we kurra gombaga sa na kata kamel sunya dwara tabol luna kabon da kara kurra gombaga kurra gombaga e ago kurra jomani nam اللهم ثبتي ان المسيح الذي مالك اللهم ثبتي ان المسيح الذي مالك اللهم ثبتي ان المسيح الذي مالك اللهم يا امام الوالد اللهم يا امام الوالد اللهم ثبتي ان المسيح الذي مالك اللهم ثبتي Ya badara alaji ni makare ya badara ni kata matika ke alimauta ya sabar jaro koso ayu gumu ari kanu ko ata uda jaya ba ye jaro gumanu mu ata uda jaya ke amana jaro gumanu mu ata uda jaya ba ye ata walina wa huwa aman madala anya ni maka kuningu sabar matalu alani men matale kalaka ka mi kadange sabar tamawa ke baba ulena bila ka ka biribiri ye ile ti ye ti yerke bila ba ko ma bona arman madada ni ra phari ne ko dong la se ke ai bada ni ma bari ra phari tara ye ne ga yerka wa mi bu ida ti ti wa sumari ne ko dong la se ke ai bada ara dong cha yaga ni ga nya ma sama thaina duniya thaina bima wa ni lo ni e wa ya ni la lo ni du ka ro ju ma sa ye ga ju lu lo ka ro ju ma na twar lu lo ka ro ju ma ya ni sa na ta kan lu lo ka